فضل قيام الليل فضل يولي أن يسمام كسمام وشوسيك نكتك كزتاج فضائل زعمل كتك الأعمال الصالحة نسباب يا كوامشا نكويهميز نفسي كتك kujisukuma kuifanya ile ibada kwa ajili ya kutafuta ile fadhila. Fadhila ya kwanza qiyamul layli ubudiyatun wa shukran. Mtu kusimama katika kisimamo cha usiku ni ibada na ndani yake kuna kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. عائشة رضي الله عنها سمكوا حكيكا متوم صلى الله عليه وسلم ألكوا أكسمام أكسمام جوسيك بكمقوه فيمبا kwa kuchoka ule urefu wa kile kisimamo. Faqalat Aisha lima tasna'u hadha ya Rasul Allah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Aisha akamwambia ya Rasul Allah, kwa nini wafanya hivi na Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kusamehe madhambi yako yote yaliyopita na yatakayokuja. Qal Mtume sallam akasema, afala uhibbu an akuna abdan shakura, je sipendelee mimi kuwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anayemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali. Na tumetaja kuwa katika durusi zilizopita Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha huyu mja kwa neema mbalimbali, na hakuna neema bora zaidi kama Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku mja kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni neema kubwa, hakuna neema baada ya neema kama hiyo. Wako watu walioneemeshwa katika dunia, lakini neema zote hizi za kidunia zitaisha. Kile kitakachobakia ni neema ya dini aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika kusimama usiku ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zote alizomneemesha mja, na zaidi kwa neema ya kumjalia yeye kuwa katika Uislamu na kuwa katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka wanadamu kuifuata. Na lau kama si hivyo leo angelikuwa, lau kama ataondoka duniani na si muislamu, hatab min ahtabi jahannam, ni kuni katika kuni za moto wal iyadhu billah. Kwa hivyo qiyamul layl ni ubudiyya, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamul layl من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات فيها. قيام الليل نكتك سباب زكوين جيا بيبوني نا كنين يلي ودراجة كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. katika janna kuna vyumba ambavyo kwa nje waona ndani na kwa ndani waona nje. وباطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام. الله سبحانه وتعالى amewaandalia vyumba hivi wale ambao watakaokuwa na sifa hizi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza, at'ama at'am, alilisha chakula وألان الكلام نمنينو yake yakawa laini yani akizungumza azungumza kwa upole وتابع الصيام kafuatiliza katika somo yani baada ya faradhi akawa kuna somo zingine pia hufunga وأفشى السلام akaieneza salamu kwa yule anayemjua na asiyemjua وصلى بالليل والناس نيام naakamka usiku na kuswali wakati watu wamelala. قيام الليل من اسباب تكفير السيئات katika sababu za kusamehewa madhambi ni mtu kusimama kisimamo cha usiku. فعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. نتوم صلى الله عليه وسلم أتوسيا كسمام كسمام وشوسيكم كوني والي ويما قبل يتو نديو لكو امتين دواو كسمام وسيكو نكصالي نهي صالة mara nyingi huwa iko mbali na ria, mtu yuko mbali kabisa na kujionyesha, kwa sababu wakati ule hakuna mtu anayemuona wala kumtizama, ni yeye peke yake na Mola wake. Kwa hivyo watu wema waliokuwa kabla yetu ilikuwa ndio mtindo wao kuamka usiku na kufanya ibada. وقربة لكم إلى ربكم نجامب لنلو وكربشن نيني نمولوين الله سبحانه وتعالى ومكفرة للسيئات. قيام الليل فتك سباب زمجك سمهيونا الله سبحانه وتعالى ما ذنبياك ومنهات عن الإثم. قيام الليل ni katika sababu zinazomkataza mja kutokamana na madhambi, kutokamana na machafu. Kwa hivyo qiyamul layl ina fadhila nyingi sana ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja ili kutuhimiza sisi kuiswali hii sala, kuifanya hii ibada tukufu, bali ndio sharaful mu'min, ndio utukufu wa mu'min kusimama kisimamo cha usiku. Na pengine mtu aweza kuona ni jambo zito sana, wallahi si zito kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa tawfiq. Mtu akiamka nusu saa kwa mfano kabla ya adhan ya alfajiri ya pili ama dakika 20 yamtosheleze kuswali rak'a mbili na moja ya witri, haisabiki kuwa ni katika watu walioswali qiyamul layl. Sio wajibu juu yako kuwa ni lazima usimame saa nane za usiku na ni lazima uswali rakaa kadha na zile rakaa lazima ziwe ndefu na kisha kadha, la la, kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha. Fattaqullaha mastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mimi naweza kuswali rak'a mbili na moja witri, swali dumisha, kisha polepole Allah akikupa uwezo ukawa una nguvu zaidi ongeza mbili wa hakadha. Lakini ukianza kufikiria kuwa qiyamul layl mtaamka mimi kweli mpige juzu nzima mswali rak'a nane na tatu ama kadha, haiyo ngoja kishika Ramadhani nitashika kasi, ala hutofanya. Lakini ukasema nitaamka nitaswali rak'a mbili na moja ya witri juzu nzima, mtasoma suratul ikhlas peke yake haina shida, lakini umesimama qiyamul layl na polepole inshallah mpaka mtu atakuwa na uzoefu. Na bora wa a'mal ni zile zilizodumu, adwamuha wa in qalla, hata ikiwa ni chache lakini yadumu, basi huyu yuko katika qiyamul layl. Kwa hivyo kwa mfano mtu akaamka saa 11 kasorobo, kweli amepoteza usingizi wake mwingi sana hapo? La, 11 kasorobo akaswali rak'a mbili akaswali na moja, akimaliza tayari alfajiri hiyo kuadhiniwa يصل ركع زاك بيدي قبلية الفجر وين رمسكتين أنصالي قيام الليل فموجنا كوا ملالة وسيكم زيما مشو أكسوالي ويسابيك كوا مصالي قيام الليل وهكذا. Kwa hivyo sio jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu wengi kati yetu sisi ukisikia qiyamul layl haona hili ni jambo maana kubwa na tukufu sana kiasi cha kuwa mimi sijafikia daraja hiyo na haiwezekani mimi kuifanya ibada kama hiyo. La, waweza kuifanya ibada kama hii kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Qiyamul layl afdalu salati ba'da al-fariidha, sala bora kabisa baada ya sala ya faradhi ni mtu kusimama kisimamo cha usiku. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل, صلاة إلي بورك بس بعد صلاة فراضي نمت كسماما نكصالي كتك أوسيك لأوسيك أكوى أتفاني عبادة يصالة. Hii sala hii ndio bora kuliko sunna zote zingine zilizobakia, bi maana baada al-fariidha kinachofuata ni qiyamul layl. Na pia kwa sababu qiyamul layl ina uzito kiasi fulani, si kama sunna nyingine, kwa mtu kuvunja usingizi wake kuamka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio nikasema mara nyingi qiyamul layl ina ikhlas ndani yake, manake anaifanya hivi ampigana nafsi yake na hakuna mtu pale amuonyeshe, aswali lillah subhanahu wa ta'ala, na pengine ndio ikawa ndio swala bora kabisa baada ya swala ya faradhi.